Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 grudnia jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sprawą podpalenia biura poselskiego minister Kępy w Sycowie zajmie się Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury we Wrocławiu. Siła wiatru słabnie, ale tylko minionej doby w związku z pogodą strażacy wyjeżdżali kilkaset razy. Amerykanie myślą o powrocie na Księżyc. Prawdopodobnie było to umyślne działanie. W nocy w Sycowie na Dolnym Śląsku podpalono biuro poselskie minister Beaty Kępy. Śledztwo prawdopodobnie przejmie Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, mówiła w TVP Info Małgorzata Klaus. Na miejscu zdarzenia przeprowadzone są czynności procesowe przez prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prokuratora rejonowego w Oleśnicy, wspólnie z biegłymi z zakresu pożarnictwa, z zakresu badań fizykochemicznych. Trwają szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczenia śladów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że było to podpalenie. Do środka wrzucono pojemnik z łatwopalną cieczą. Nikomu nic się nie stało. Syców to rodzinne miasto, poseł Kępy. Ponad 800 razy w związku z pogodą wyjeżdżali minionej doby strażacy. Najwięcej pracy mieli w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim, mówi Paweł Frączek z Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały i polegają przede wszystkim na usuwaniu tysięcy połamanych przez wichurę drzew, a także drzew, które łamały się pod ciężarem śniegu. Drzewa te w wielu miejscach tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W województwie małopolskim silny wiatr zerwał dachy na 16 budynkach. W województwach południowych uszkodził 230 innych. Rannych zostało 6 osób. Silny wiatr zrywa też linie energetyczne, dodaje Frączek. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dziś rano tylko w województwach południowych około 50 tysięcy odbiorców energii elektrycznej było pozbawionych ich dostaw. Najwięcej, bo aż 21 tysięcy w województwie małopolskim, 17 tysięcy w województwie śląskim oraz 8 tysięcy w województwie podkarpackim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla Beskidu i Bieszczad. W Tatrach może wiać z prędkością do 140 km na godzinę. Siła wiatru zacznie słabnąć po południu. Oczekuje, że expose syna wzniesie się ponadpartyjne podziały, mówi Kornel Morawiecki i dodaje, że najważniejszym wyzwaniem nowego rządu jego syna jest scalenie społeczeństwa. W wywiadzie dla stacji komercyjnej Kornel Morawiecki mówił, że chciałby usłyszeć od syna słowa nadziei i wyzwania, że zbudujemy Polskę naszych marzeń solidarną, uczciwą, prawą. Oczekuje, że to jego expose wzniesie się ponadpartyjne podziały, dodał. Dopytywany o skład nowego rządu, w którym znaleźli się wszyscy ministrowie gabinetu Beaty Szydło, ocenił, że świadczy to o pokorze Mateusza Morawieckiego. Pytany, czy nie obawia się, że jego syn zostanie wykorzystany, mówił, że chciałby, by tak się stało. Niech Polacy go wykorzystają, jego wiedzę, talenty, jego pracowitość. Głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu Mateusza Morawieckiego zaplanowano na środę rano, dziś o 16:00, expose premiera. Policja szuka sprawców, którzy w nocy wysadzili i okradli bankomat w Czerwieńsku w powiecie zielonogórskim. Urządzenie było zamontowane w przedsionku jednej z kamienic. Złodzieje zabrali kasetę z gotówką, na razie nie wiadomo, ile jej było. Amerykanie myślą o powrocie na Księżyc. W rocznicę misji Apollo 17 Donald Trump podpisał dyrektywę, która wyznacza taki cel agencji kosmicznej NASA. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada, że jego kraj powróci do roli przywódcy w podboju kosmosu. Więcej z Waszyngtonu, nasz korespondent. Donald Trump podpisał dyrektywę w sprawie powrotu na Księżyc podczas ceremonii z udziałem kongresmenów oraz dwóch byłych astronautów, Harrisona Jacka Schmidta i Buzza Aldrina. Prezydent USA oświadczył, że amerykański program kosmiczny będzie ukierunkowany na poznawanie i odkrycia. To ważny krok na drodze do powrotu amerykańskich astronautów na Księżyc po raz pierwszy od 1972 roku. Tym razem nie tylko staniemy na Księżycu i wbijemy tam flagę, ale stworzymy podstawy do misji na Marsa. Donald Trump podkreślił, że program podboju kosmosu będzie jednym z motorów napędzających gospodarkę. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że Biały Dom nie podał szczegółów planu powrotu USA na Księżyc i że prezydent nie zwiększył budżetu NASA. Nie jest też jasne, kto będzie realizować dyrektywę Donalda Trumpa. Kandydatura nominowanego przez prezydenta na szefa NASA, kongresmena z Oklahomy Jima Bridensteina, spotkała się bowiem z oporem polityków obu partii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I tą informacją kończymy ten serwis Trójki, kolejny o 11:00.

Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus i Bambino Jazzu, aż taką jazzującą choinką zapachniało. Mamy nadzieję, że przez głośniki państwa radioodbiorników również w studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Jeśli zaliczacie się państwo do najspokojniejszych ludzi świata, to nawet wam może się zdarzyć chwila słabości, kiedy macie dość ignorancji, głupoty, bezczelności, niesprawiedliwości, przepełnionych pychą aktów przemocy popełnianych przez ludzi, którzy grają na nosie nie tylko obowiązującym przepisom prawa, ale zwyczajowo przyjętej przyzwoitości. Ochrona kobiet, dzieci, starców, mężczyźni kochający swoich najbliższych, silni wobec przeciwności losu, bezbronni wobec niewiast i przytulaków pełnych ufności dzieci. Przy całym skomplikowaniu i zawiłości świata, bogactwie jego odcieni, tonacji kolorów, są momenty, kiedy upraszczamy go do barw podstawowych i do prostych kontrastów. Zakochanie, narodziny dziecka, śmierć najbliższych to momenty przełomowe w życiu każdego człowieka. 17 listopada tego roku miał premierę serial Punisher, czyli wymierzający karę, oparty na postaci komiksowej o tej samej nazwie. Punisher to uosobienie wspomnianej chwili słabości, kiedy chcemy, by ktoś po prostu zrobił porządek ze złem. I środki nie mają tu znaczenia. Zanim nasz bohater stał się straceńcem w służbie sprawiedliwości, bliższej Hammurabiemu niż Dalai Lamie, był spokojnym ojcem rodziny, zakochanym w swojej żonie i dziecku. Frank Castle, bo tak się nazywał, zanim przyjął nowe imię, był żołnierz Marines. W dniu beztroskiej radości, podczas pikniku z rodziną, traci wszystko. Kiedyś był świadkiem mafijnej egzekucji, a mafia nie zapomina i sprząta po sobie, więc przeprowadzono zamach, jednak on przeżył jako jedyny, a właściwie inaczej. Tego dnia umarł Frank Castle, a narodził się Punisher. To jedna z najpopularniejszych postaci świata komiksów, stworzona przez Gerego Conwaya, Johna Romita Seniora i Rosa Andrew. Po raz pierwszy pojawił się w 1974 roku, doczekał się kilku ekranizacji, a nawet gry komputerowej. Bohater i antybohater w jednym. Kiedy Punisher wytypuje cel kogoś, kto zasłużył na wyeliminowanie ze społeczeństwa, stosuje wszystkie możliwe metody. I w tej kwestii niczym nie odbiega od tych, których ściga. Z drugiej strony jego ofiarom, czy raczej skazanym za zbrodnie, można powiedzieć: jest wina, będzie kara. Proste. Brutalny i bezwzględny, mówi głosem tych, którzy doświadczyli wad wszystkich systemów społecznych. Doskonale wie, że pieniądze są w stanie załatwić wszystko, dlatego nie negocjuje, nie układa się i nie oddaje przestępców w ręce policji, bo przecież stać ich na drogich adwokatów lub po prostu, no, mają te znajomości na górze. Nie przestaną, dopóki ktoś ich nie zatrzyma. Punisher jest prokuratorem, sędzią i katem. Komiksy, tak jak Punisher, to swojego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla społeczeństw, które przyzwalają na wiele i nie decydują się wziąć, jak on, spraw w swoje ręce, być może na szczęście, bo to groziłoby zupełną katastrofą, chaosem i destrukcją wszystkiego, w tym tego, co dobre. Jeśli znacie państwo ten komiks, jestem bardzo ciekawa waszej opinii o serialu. Jeśli nie znacie, warto przyjrzeć się tej pozycji, tym bardziej, że nadal jest ona uważana za adresowaną raczej do dojrzalszego odbiorcy. A potem warto zadać sobie proste pytanie. Czy fikcyjne postaci, uwielbiane przez milion, są faktycznie fikcyjne, skoro uosabiają najskrytsze myśli społeczeństw? Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. The sound. son. Aerosmith, na tym wątki kryminalne kończymy. Wracamy do rozmów europejskich, bo w studiu są już Ernest Zozuń i jego goście. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No a o tym, że żyjemy w Europie, najlepiej wiedzą do tej pory studenci, choć już od paru lat nie tylko studenci, którzy uczestniczą w programach Erasmus i Erasmus+. I dziś na ten temat właśnie porozmawiamy. Moimi gośćmi są pani Anna Mozel-Margol i pani Agnieszka Fijałkowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja odpowiada za realizację programu Erasmus+. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Są pieniądze do wzięcia, prawda? Są pieniądze na ciekawe rzeczy. Tak. Mamy taką dobrą informację, że od przyszłego roku spodziewamy się 40% wzrostu budżetu programu Erasmus+, w tym wzrostu budżetu w sektorze edukacji szkolnej, czyli są pieniądze do wzięcia dla szkół i dla przedszkoli. Czyli już nie tylko studenci, szkoły. Ale jakie szkoły i co trzeba? Program Erasmus+ daje ofertę współpracy międzynarodowej szkołom i przedszkolom, szkołom od szkoły podstawowej do matury. I to są projekty, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej, programu nauczania z włączeniem w to współpracy międzynarodowej zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Czyli wyjechać można za granicę, na wymianę, jak to w cudzysłowie się kiedyś mówiło. Tak, szkoły najbardziej interesują się właśnie możliwością wysyłania uczniów za granicę, po to, żeby współpracować i działać z innymi uczniami z innych szkół. Taką możliwość mają również nauczyciele. Oni również mogą wyjeżdżać za granicę i prowadzić różnego rodzaju działania z kolegami ze szkół zagranicznych, podglądać ich sposoby nauczania, metody, przenosić je na grunt krajowy. Zastanawiam się, jak to będzie i co, takie pierwszaki pojadą gdzieś za granicę? Jeżeli rodzice są odważni i nauczyciele są odważni i będą chcieli podjąć się takiej przygody, jest to możliwe. Nawet przedszkolaki mogą. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. I na ile taka wycieczka? Możliwe są dwa rodzaje wyjazdów. Krótkoterminowe, czyli od 3 dni do 2 miesięcy, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Oraz takie właśnie długie wyjazdy. Od 2 miesięcy aż do roku. I właśnie Harry Potter na pewno wyjechał na taką długą wymianę do Hogwartu. Dlatego też zachęcamy, żeby być jak Harry Potter i wyjechać na dłużej. Czyli Harry Potter korzystał z programu Erasmus+. No, chyba tak. No tak podejrzewamy. Nie ma innej możliwości, nie ma innego takiego programu. No dobrze, ale czytałem stronę internetową z zachętą dotyczącą tego, o czym rozmawiamy i to nie tak, że nie jest tak hop hop. Trzeba jednak spełnić pewne warunki, prawda? Tak, tak jest. Trzeba spełnić pewne warunki i te warunki często powodują, że szkoły, że nauczyciele czują się onieśmieleni naszą propozycją. Bardzo by nam zależało na tym, żeby to onieśmielenie jakoś zniwelować. Ale wie pani, skąd to się bierze? Każdy mówi, jak unijna propozycja, to trzeba napisać prawie że książkę z uzasadnieniem wniosku i wypełnić mnóstwo kwestionariuszy. No właśnie, no... Tak, pewnie tak. Pewnie takie są konotacje. No ale u nas od przyszłego roku Komisja Europejska postanowiła uprościć nieco zasady właśnie dla szkół, ponieważ zorientowaliśmy się wszyscy, że te wymogi, które stawialiśmy do tej pory, może właśnie były zbyt skomplikowane i odstraszały, zwłaszcza odstraszały nowicjuszy, takich, którzy jeszcze do tej pory nie mieli do czynienia z programami europejskimi. No i właśnie szczególnie pewnie ci myśleli sobie, że to nie dla nich taka biurokracja i trudności, przez które trzeba przebrnąć. Dlatego od przyszłego roku wniosek jest prostszy. Mamy nadzieję, że to pozwoli właśnie świeżakom, tym bez doświadczenia, odważyć się i zaaplikować. Oczywiście też jest tak, że trzeba napisać pewien projekt, trzeba wyznaczyć sobie cele, trzeba zdiagnozować potrzeby, określić działania, wymyśleć, jakie rezultaty możemy w naszym projekcie osiągnąć. Tu panią zatrzymam, bo też znalazłem takie zdanie, że projekt musi wpisać się w co najmniej jeden z priorytetów. Brzmi zagadkowo, ale też groźnie. No właśnie. No jest tak, że grantodawca, czyli Komisja Europejska, która realizuje program Erasmus+, przyznaje dofinansowania na cele edukacyjne, ale nie na wszystkie cele. Tak. Wybrała pewne obszary, które szczególnie chce wesprzeć. Akurat w przypadku szkół mamy taką szczęśliwą sytuację, że priorytety, które określone są w przewodniku po programie Erasmus+, który jest dostępny na naszej stronie internetowej erasmusplus.org.pl, że te priorytety dla szkół pozwalają szkołom realizować właściwie wszystkie pomysły, które przyjdą szkołom do głowy. Dlatego, ale one że... się jakoś nazywają, te priorytety, prawda? Tak, w tych priorytetach jest mowa o tym, że możemy podnosić kompetencje nauczycieli. Jest w nich również mowa o tym, że możemy podnosić kompetencje uczniów. Możemy zajmować się wczesną edukacją i opieką. Możemy się zajmować uczniami, którzy są zagrożeni przed wczesnym porzuceniem szkoły. Możemy się zajmować uczniami, którzy są zagrożeni marginalizacją społeczną. Także myślę, że cały szereg kwestii, którymi zajmują się szkoły, wpisuje się w priorytety Erasmusa+. Także o to się nie musimy troskać czy martwić, że tutaj z naszym pomysłem nie wpiszemy się w priorytety. Ja myślę, że jeśli słuchają nas rodzice, to myślą sobie, dobra okazja do nauki języka. No ale właśnie, jak z tym językiem jest? Bo przecież jeśli jedzie się za granicę, no to trzeba się porozumiewać. Tak, trzeba się porozumiewać. Dzieciaki uczą się w szkole języków obcych, także to nie jest tak, że taka wymiana to jest pierwszy ich w ogóle kontakt z językiem obcym. I radzą sobie z językami zupełnie nieźle. Szczególnie przyjemnie jest rozmawiać z uczniami, którzy brali udział w wymianach, które nazywamy mobilnościami. I później słuchać, jak byli zaskoczeni sami sobą. I że faktem, tak dobrze dawali radę. Tak, tak, że potrafili się porozumieć, że potrafili rozwiązać problemy, które się pojawiały, że potrafili zatroszczyć się o swoje potrzeby i wszystko to zrobić w języku obcym. Także jest to bardzo fajne doświadczenie również w tym obszarze. To też jest inaczej, ponieważ uczniowie nie stają przed tablicą, nie odpowiadają na pytania nauczycieli, tylko rozmawiają z rówieśnikami. Muszą się dogadać. Rozmawiają na tematy, które interesują w luźnej atmosferze. Jest to zupełnie inna sytuacja niż w szkole. Na pewno pojawiło się u naszych słuchaczy wiele pytań. Pani Anna Mozel-Margol i pani Agnieszka Fijałkowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będą przez najbliższą godzinę do państwa dyspozycji. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Do południa polskieradio.pl to adres internetowy. A spotykamy się prawie za godzinę, żeby na najważniejsze pytania odpowiedzieć. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Tak WW zrobiło nam z wtorku piękny piątek. Tak, to chciałam powiedzieć. Przypomnijmy, że z pytaniami o program Erasmus można dzwonić teraz. Numer, przy którym dyżurują nasze ekspertki, to 22 i 7 trójek. A pani Anna, korzystając z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, donosi uprzejmie, że nad Gliwicami pochmurno. I teraz rodzi się pytanie, co z tym zrobić? U nas nad Myśliwiecką, tak jak patrzę za okno, nie lepiej niestety. Szczerze mówiąc, to nie za wiele mamy do przechuchiwania z nieba, z Nadmyśliwieckiej do Gliwic czy gdziekolwiek, ale w imię wszystkich dobrych chęci wysyłamy Adel w naszym imieniu. Może ona pomoże. Ale reform. To stand in your arms with

właściciel marki Lotto. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystycznie ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Smartfon Huawei P9 Lite za jedyne 777 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mniej więcej za 14 minut będzie godzina 11, to znaczy, że pora na... Fajny film. Ryszard Jeźwiński, jego gość już są w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie wróciłem wczoraj z Białegostoku, wróciłem z Żuburowki. To jest właściwie festiwal, który zamyka sezon wielu, wielu festiwali, w tym wypadku jesiennych, bo rzeczywiście troszeczkę ostatnio jeździłem. I oto gość, który również wczoraj wrócił z Żubrowki, Karol Starnawski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Oczywiście reżyser, młody reżyser i doceniony, zauważony właśnie na tym międzynarodowym festiwalu filmów krótkometrażowych za etiudę Przedziały. No ale po kolei. Wczoraj wracałem pociągiem, ty samochodem z Białegostoku i namawiałeś mnie do rozmów, żebym wchodził w jakieś interakcje, rozmowy ze współpasażerami. No nie bardzo się to udało, bo nie mówię po ukraińsku, ale dlaczego, wyjaśnijmy. Bo ty to robisz właściwie od dawna, namawiasz ludzi do tego. Tak jest. Zrealizowaliśmy film opowiadający o ludziach podróżujących pociągiem i którzy rozmawiają o swoim życiu, dzielą się swoimi myślami, swoimi rozterkami, swoimi marzeniami. I myślę, że nie ma takiego rozmówcy, z którym nie dałoby się nawiązać fajnej rozmowy. Ważne jest tylko, żeby znaleźć odpowiedni temat i później już to samo leci. Tak, no właśnie, rozmawiają, jak to było? Rozmawiają ze sobą ludzie zupełnie sobie w punkcie wyjścia obcy? Tak, ja wcześniej robiłem taki jakby mały online casting, znajdowałem poszczególnych ludzi, bohaterów przez internet, rozmawiałem z nimi telefonicznie. Aha, czyli namawiałeś już wcześniej, tak? Tak. Po prostu wiedziałem, jakie chcę zawrzeć tematy w scenie, w związku z tym wiedziałem, kogo szukam, w jakim wieku, dokąd chciałbym, żeby ta dana osoba jechała. A nawet tak. Tak. To jest właściwie podróż wielu osób przez całą Polskę. Tak jest. Film jest taką metaforą jakby trochę życia, przemijania, podróży. No i udawało nam się tych ludzi znajdywać i zawsze ktoś się do nas dosiadał, nieznajomy, i z tego wynikały różne ciekawe rzeczy, które rejestrowaliśmy. Ale to, co jest właśnie ciekawe w filmie Przedziały, to fakt, że pomysł wydawałoby się bardzo prosty, może nawet wręcz banalny, a tobie udaje się osiągnąć bardzo interesujący efekt, bo rzeczywiście słuchamy tych rozmów, poznajemy nieco bohaterów twojego filmu i nie mamy kompletnie wrażenia, że oni mówią to wszystko, mając świadomość obecności kamery jednak. Tak, to było bardzo trudne zadanie, ponieważ podróż była zazwyczaj dość krótka, 5-6 godzin na to, żeby nawiązać kontakt z bohaterem i żeby sprawić, aby on się poczuł swobodnie, to jest naprawdę karkołomne zadanie, ale nam się w jakiś sposób to udało. Myślę, że za sprawą rozmówców, z którymi bohaterowie się spotykali. Oni po prostu tak się zagłębiali w swoje rozmowy, że zapominali o naszej obecności. Przed wyróżnieniem na Żubrowce otrzymałeś nagrodę na Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych w Świdnicy. I nie wiem, czy to jest takie troszkę puszczenie oka, to uzasadnienie, że to była nagroda dla najlepszego filmu o wartościach przyrodniczych? Tak, to była nagroda ufundowana przez Nadleśnictwo Świdnica. Ja też się zaskoczyłem, gdy usłyszałem uzasadnienie, treść tej widzimy nagrody. Widzimy tam przyrodę. Ale jest przyroda, pociągu, jest, tak? Jest. Ona jest obecna za oknem, zmienia się pejzaż Polski. To zresztą był dość istotny element dla nas, taki stylistyczny. Specjalnie kadrowaliśmy naszych bohaterów dość szeroko, aby właśnie ująć też to, co jest za oknem, żeby pokazać też trochę naszej Polski. Polecamy twój film Przedziały. Myślę, że tytuł taki właśnie dwuznaczny. Tak. Nie chodzi tylko o te przedziały w pociągu. No, ale ponieważ zostałeś nagrodzony w konkursie polskim Studenci, a studentem już nie jesteś, bo jesteś absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej, to co przed tobą, powiedz jeszcze? Tak, no studentem już nie jestem, ale jeszcze czasami udaje mi się załapać na taką kategorię, na szczęście. Teraz obecnie pracuję wspólnie ze Studiem Filmowym Kadr nad pełnometrażowym filmem dokumentalnym o roboczym tytule Imperium. Jest to taki pejzaż trzech krajów postradzieckich, w których przyglądamy się losom wybranych bohaterów, którzy zostali doświadczeni w jakiś sposób przez konflikty w tamtym rejonie. A konkretnie o których miejscach chcesz opowiadać? Mówimy o Armenii, a dokładnie o Górnym Karabachu, rejonie spornym między Azerbejdżanem i Armenią. Mówimy o Ukrainie, konkretnie o Krymie i Donbasie, a także o Gruzji, przy takim miejscu granicznym z Abchazją. No to poważny temat i myślę, że dosyć wyzwanie też duże dla ciebie. No, przyznam się szczerze, że olbrzymie wyzwanie, bo już jakby na poziomie narracyjnym jest to wyzwanie, żeby połączyć jednak trzy zupełnie różne historie z trzech różnych krajów, gdzie bohaterowie władają kilkoma różnymi językami. Trzeba jednak szukać tych wspólnych mianowników, aby te trzy epizody stanowiły całość. A po drugie jest to wyzwanie logistyczne. Jakby nie jesteśmy w stanie jeździć do naszych bohaterów w każdej chwili, to muszą być zaplanowane wyjazdy. Również mamy ograniczony czas, ale jesteśmy już na półmetku i myślę, że w przyszłym roku film powinien być gotowy. No to w takim razie czekamy i życzymy ci, żeby udał się podobnie jak twoje wcześniejsze etiudy studenckie. Dziękuję. Czekamy na Imperium. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Karol Starnawski, reżyser nagrodzony ostatnio na festiwalu Żubrowka w Białymstoku. Ryszard Jaźwiński wróci jutro o tej samej porze. My za dzisiaj dziękujemy, a na zakończenie tej godziny spotkania jeszcze bardzo ważne wspomnienie. Był humorystą, poetą, prozaikiem i scenarzystą, jak napisała kiedyś Magda Umer, arcymistrzem dla mistrzów piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty. Wraz z Jerzym Wasowskim stworzył Kabaret Starszych Panów. Przybora, mistrzowskie połączenie piosenki lirycznej i żartobliwej. Mistrzostwo polega na tym, że nie widać szwów, mówiła o nim Wisława Szymborska. Dzisiaj obchodziłby urodziny. 102. Jeremi Przybora zaśpiewa teraz z Magdą Umer List nieortograficzny. Zbudziłem się pod niebem jasnym, jak obłok z błękitnego płótna. Pogodny maj był dzień 12. I jedna rzecz w tym dniu przesmutna. Jej list nieortograficzny. Co niby obłok pełen błędów, zawisnął na mym niebie śliczny, rozpaczy chmurą dla mnie będąc, przez samocha w nim odchodziła, życzyła zdrowia przez RZ mi, gosposią przecież tylko był, a bez niej wiosna zbrzydła wnet mi, a bez niej wiosna zbrzydła wnet. Jej adres dała mi kuzynka nazajutrz po zerwaniu z Zosią. No więc napisałem do Zegrzynka i otrzymałem wraz z radością jej list nieortograficzny. Co niby obłok pełen błędów,